بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب قسم آہے آسمان جو ۽ قسم آہے طارق جو ۽ تواں کے کہیں جانایو تے طارق چھا آہے ایو ایک برندڑ ستارو آہے ان كل نفس لما عليها حافظ ہر انسان لائے ایک محافظ فرشتو مقرر کیا لائے فلینظر الانسان مما خلق پو انسان کے سوچن گھرجے ان کے چھاما خلقیو بھی آئے خلق من مائن دافق یخرج من بین الصلب والترائب ان کے ایک ٹپے وارے پانی ماں پیدا کیو ویو آہے جے کو پٹھن ایں سینن جے وچاں نکرے تھو انہو علی رجعہ لقادر یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر بے شک وہ ان جے موٹان تے یقیناً قادر آہے جے دین مخفی رازن جی جانچ کئی وی دی پوئے قیامت جے انکار کندرن لائے قاب قوت ایں کو مددگار نہ ہوندو والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل قسم آہے آسمان جو جیکو میہ وسائے تھو قسم آہے زمین جو جیکا فلا جمائے تھی بے شک یہ قرآن کریم فیصلے کن قول آہے ایں یہ قرآن کریم کا مذاق نہ ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا بے شک یہ کفار مکہ چنگی طرح اٹکلوں کن تھا ایں آؤں انہن کے اٹکلوں جی جزا دیا تو فمہل الکافرین امہلہم رویدا پوئے رسول عربی تہاں کافرن کے ڈھر دیو ایں انہن کے تھوڑی مہلت دیو